تعالیٰ. مجھے در پہ پھر بولانا, مجھے در پہ پھر بولانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مائے عشق پی پیلانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, تیری جب کے دید ہوگی, جب میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے, میرے خواب آنا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, تیرے غم کا شعتا رہ گل گڑی گرفتا, غم مال سے بچانا, مدنی مدینے والے, غم مال سے بچانا, غم مال سے بچانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچلے, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, یہ مریض مر رہا ہے تیرے غار دل میں, ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے طبیب جلد مدنی مدینے والے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے گھر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے غم ستا لگے گے میرا دل تکار گے گے تمہیں حوصلہ مدنی مدینے والے مجھے غم ستا لگے ہے میرا دل تو کا مدنی مدینے والے مجھے جر پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن کے مدنی مدینے والے مجھے در پہ مدینے والے مدنی مدینے والے